ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 14वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के सिद्धांत अंश की चर्चा भाष्य तथा टीका में हो रही है। उपनिषद के अद्वैत पूर्ववर्ती ग्रंथ के द्वारा पठित मंत्र तथा कर्मों का उपनिषद प्रतिपादित विद्या में विनियोग होगा या नहीं होगा इत्याकारक संशय का निवर्तक अयथार्थ निश्चय पूर्व पक्षी का बताया गया कि वेदादि मंत्र तथा प्रवर्ग्यादि कर्मों का उपसंहार उपनिषद प्रतिपादित विद्या में होगा। सिद्धांत है उपनिषद प्रतिपादित विद्या में उपनिषद से अव्यवहित पूर्ववर्ती ग्रंथ में पठित मंत्र तथा प्रवर्ग्यादि जो कर्म है उनका उपसंहार नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि वे मंत्र उन मंत्रों का अर्थ वेदादि मंत्रों का जो वेदादि रूप अर्थ है वह उपनिषद प्रतिपादित अर्थ से यानी विद्या से सर्वथा असंश्लिष्ट है असंबद्ध है। इसलिए उपसंहार नहीं होगा उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या में। इस पर चर्चा चल रही है तो पूर्व पक्षी ने कहा था कि जैसे वाजपेय याग में जो बृहस्पति सौ नामक अंग विशेष है जिसका ब्रह्मवर्चस में उपसंहार हो चुका है विनियोग हो चुका है उसका फिर से विनियोग हो जाता है वाजपेय याग में, ऐसे लिंग तथा वाक्य प्रमाण से अन्यत्र विनियुक्त वेदादि मंत्रों का भी अभिचारादि में विनियुक्त जो वेदादि मंत्र हैं उनका उपनिषद प्रतिपादित विद्या के साथ सन्निधि प्रमाण से माना जाए उपसंहार। ये जो पूर्व पक्ष की एक प्रकार से शंका थी उसका अनुवाद करके भगवान भाष्यकार समाधान कर रहे हैं दुर्बलोही इत्यादि से। तो जिस सन्निधि प्रमाण का आश्रय लेकर के पूर्व पक्षी अन्यत्र विनियुक्त वेदादि का उपनिषद प्रतिपादित विद्या में विनियोग बताना चाहते हैं वह सन्निधि प्रमाण उनका आभिचारिक कर्मादि में विनियोग बताने वाले लिंगादि प्रमाणों की अपेक्षा दुर्बल है। इसलिए प्रबल प्रमाण से एक बार किसी प्रधान अंगी में विनियुक्त हुआ कोई अंग है तो उसका दुर्बल प्रमाण से अन्यत्र विनियोग नहीं हो पाएगा। तो पूर्व पक्षी ने यह कहा कि हम मान लेते हैं दुर्बल प्रमाण से विनियोग नहीं हो पाएगा, प्रबल प्रमाण से यदि कहीं अंगों का विनियोग हो चुका हो तो। लेकिन सन्निधि प्रमाण लिंगादि प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल है, जिन लिंगादि प्रमाणों से वेदादि मंत्रों का विनियोग आभिचारिक कर्मादि में बताया जा रहा है उन लिंगादि प्रमाणों की अपेक्षा सन्निधि प्रमाण दुर्बल है, ऐसा आप कह रहे हैं दुर्बलो ही सन्निधिर प्रबलेन बाध्य होकर के, प्रबल जो आपके ये हैं लिंगादि उनसे बाध्य है, दुर्बल सन्निधि ये जो आप कह रहे हो श्रुत्यादिभ्य श्रुत्यादि की अपेक्षा दुर्बल है करके, ये आपकी बात तो आपका और हमारा विवाद हो रहा है, इसलिए आप जो कहेंगे उसे हम प्रमाण के रूप से स्वीकार कर लें ये तो नहीं होगा। किसी अन्य का समर्थन आपके इस कथन में यदि है और वो बता रहा हो कि सन्निधि श्रुत्यादि की अपेक्षा दुर्बल है तो माना जाएगा, और प्रबल लिंगादि के द्वारा अन्यत्र विनियुक्त वेदादि का सन्निधि से उपनिषद विद्या में विनियोग नहीं होगा, ये बात तब मानी जा सकती है। यदि कोई प्रमाणभूत आप तो समझे जाने वाले ऋषि का इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण मिले तो प्रमाण बताया जा रहा है। जैमिनी ऋषि का वाक्य पूर्व मीमांसा में तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में एक अधिकरण आता है, श्रुति लिंगाद्य अधिकरण, उस अधिकरण से जैमिनी जी ने यही बात बताई है, इसलिए भाष्यकार भगवान ने मूल भाष्य में वह सूत्र ही बताया। श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यानाम समवाये पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात, इस जैमिनी जी के सूत्र से ये अर्थ ज्ञापित हो रहा है कि ये जो अंगांगी भाव बोधक छह प्रमाण हैं श्रुति आदि, इनमें से पूर्व पूर्व प्रमाण को उत्तर उत्तर प्रमाण की अपेक्षा बलवान माना जाता है, उत्तर उत्तर प्रमाण को दुर्बल माना जाता है। कब? तो कहते हैं एक ही अंग का अन्यत्र अन्यत्र विनियोग बताने के लिए इन छह प्रमाणों में से पूर्वोत्तर प्रमाण एक साथ उपस्थित हो जाए तो उसे समवाय कहा जाता है, समान विषयत्वेन विरोध उपस्थित हो जाए इन प्रमाणों में, तब प्रबल प्रमाण से दुर्बल प्रमाण बाधित होगा। तो वेदादि मंत्रों का अभिचारिक कर्म में विनियोग बताने वाला प्रमाण है लिंग प्रमाण, और सन्निधि प्रमाण वेद मंत्र का अन्वय बता रहा है पूर्व पक्षी के अनुसार उपनिषद विद्या में। तो इनमें से सन्निधि प्रमाण दुर्बल प्रमाण है पर प्रमाण होने से, और लिंग प्रमाण पूर्व होने से प्रबल प्रमाण है, तो लिंग प्रमाण से बाधित हो जाएगा ये सन्निधि प्रमाण। तो वेद मंत्र का उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्म विद्या में विनियोग नहीं बता पाएगा ये बताया जा रहा है सिद्धांती के द्वारा। इसलिए टीका में टीकाकार ने पहले तो इस सूत्र का अर्थ बताया जो पूर्व मीमांसा का सूत्र है भाष्य में उद्धृत, उसका अर्थ कर दिया, और बाद में उन एक एक प्रमाणों का उदाहरण बताया जा रहा है पूर्व पूर्व प्रमाण कैसे उत्तर उत्तर प्रमाण से बलवान होता है। तो उसमें श्रुति प्रमाण को माना जाता है अपने से उत्तरवर्ती लिंगादि पांचों प्रमाणों से बलवान, इसलिए लिंगादि पांचों प्रमाण श्रुति प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल होने से श्रुति प्रमाण के साथ उनका समान विषयत्वेन रूपेण समवाय यानी विरोध प्राप्त हो जाए तो श्रुति से वे बाधित होंगे। इसका उदाहरण बताने के लिए ये कहा जा रहा है कि एक कदाचन स्तरी रसी इत्यादि ऋचा है, मंत्र है। इस मंत्र में इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य होने से, इंद्र रूप, इंद्र देवता रूप अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यात्मक लिंग है, इसलिए इस ऋचा को कहा जाता है इंद्र की ज्ञापक होने के कारण, इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य से युक्त होने के कारण ऐन्द्रीय ऋचा। कदाचन स्तरी रसी इत्यादि ऋचा को ऐन्द्रीय ऋचा कहा जा रहा है। इसमें इंद्र देवता रूप अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य होने के कारण इसका नाम है ऐन्द्रीय ऋचा। और एक श्रुति आई कि ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इसमें ऐन्द्री शब्द तो कदाचन स्तरी रसी इत्यादि इंद्र देवता के प्रकाशन सामर्थ्य से युक्त मंत्र को बता रहा है, ऐन्द्री ये प्रातिपदिक, और उसके बाद में आया हुआ जो टा प्रत्यय है उसे विभक्ति रूपा श्रुति कहा जाता है, और वह बताता है साधनत्व को। साधन का पर्यायवाचक है अंग, इसलिए साधनत्व को बता रहा का अर्थ है अंगत्व को बता रहा है। किस में अंगत्व को बताएगा? अपने प्रातिपदिक अर्थ में, तो प्रातिपदिक है ऐन्द्री, और ऐन्द्री शब्द का अर्थ है ये ऋचा। कदाचन स्तरी रसी, इस ऋचा को ता विभक्ति रूप श्रुति कह रही है कि अंग है, ऐन्द्रिया इतने का अर्थ निकलेगा। कदाचन स्तरी रसी, यह ऋचा अंग है, ऐन्द्रिया इतने शब्द का अर्थ निकलेगा, प्रत्यय का अर्थ निकलेगा अंग है, और प्रकृति का अर्थ निकलेगा ये ऋचा, यह ऋचा अंग है। अंग है तो अंगी की अपेक्षा होती है कि अंगी को कौन बताएगा, किसका अंग है यानी साधन है, तो अंगी को बताने वाला शब्द है उसी में कि गार्हपत्यम उपतिष्ठते। इसमें गार्हपत्योपस्थान ये जो धात्वर्थ है, उपतिष्ठते में उप उपसर्ग पूर्वक स्था गति निवृत्त धातु हैं, इसलिए उपतिष्ठते से निकलेगा उपस्थान रूप अर्थ। और किसका उपस्थान? तो गार्हपत्यम शब्द बता रहा है गार्हपत्य का, गार्हपत्य अग्नि है, तो गार्हपत्य अग्नि का उपस्थान ये अंगी है। गार्हपत्य उपस्थान रूप एक अंगी है, और इस अंगी का अंग है ये ऐन्द्रीय ऋचा, यानी गार्हपत्य का उपस्थान करते समय ऐन्द्रीय ऋचा से उपस्थान करना है, ऐसा ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इसका अर्थ निकलेगा कि गार्हपत्य का उपस्थान ऐन्द्रीय ऋचा से करे। ऐन्द्रीय ऋचा का पाठ करते हुए गार्हपत्य का उपस्थान करें, ये ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते का अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर गार्हपत्य उपस्थान अंगी है और ऐन्द्रीय ऋचा अंग है। ऐन्द्रीय ऋचा में गार्हपत्य उपस्थान रूपी अंगी का अंगत्व ज्ञापन करने वाला ता विभक्ति रूप श्रुति प्रमाण है, तो श्रुति प्रमाण से गार्हपत्य उपस्थान अंगत्व का निश्चय कदाचन स्तरी रसी इस ऐन्द्रीय ऋचा में निश्चित होता है, गर्भपति उपस्थान अंगत्व। और ऋचा में लिंग प्रमाण बता रहा है, इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग है, और वो लिंग प्रमाण बता रहा है ये ऋचा इंद्र देवता का अंग है, ऐसा वो सीधा नहीं बता पाता। इसलिए वहां जो अर्थ विप्रकर्षात कहा था ना सूत्र में, अर्थ विप्रकर्षात का अर्थ ही है कि उत्तर उत्तर प्रमाण पूर्व पूर्व प्रमाण की कल्पना करके फिर अपने अर्थ का अंगांगी भाव का ज्ञापक होता है। इसलिए लिंग प्रमाण से मात्र कदाचन स्तरीरसी इस मंत्र से इंद्र देवता का प्रकाश मात्र हो रहा है, प्रकाश का मतलब ज्ञापन। इंद्र देवता प्रकाशन सामर्थ्य इस मंत्र में है, इतना मात्र ज्ञापन हो रहा है। लेकिन ये इंद्र उपस्थान का अंग है मंत्र, ये केवल लिंग से स्वतंत्र ज्ञापित नहीं होता, उसके लिए श्रुति की कल्पना करनी पड़ती। ऐसी कोई श्रुति भी नहीं है कि जैसे गर्भपति उपस्थान में इस गर्भपति उपस्थान का अंगत्व इस मंत्र में बताने वाली श्रुति है, ऐसे ऐन्द्रिया इंद्र उपस्थापितव्य ऐसी कोई श्रुति नहीं है, इंद्रम उपतिष्ठते ऐसा बताने वाली कोई श्रुति नहीं है, तो लिंग प्रमाण को इस श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है। और इस श्रुति के द्वारा फिर इंद्र उपस्थान का अंग यह मंत्र है ऐसा अर्थ निकलता है। सीधे इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग से इंद्र उपस्थान अंगत्व इस मंत्र में है ये ज्ञापन नहीं होता। इसलिए अपने इंद्र उपस्थान तथा यह ऋचा इन दोनों के अंगांगी भाव का ज्ञापन करने के लिए लिंग प्रमाण जब प्रवृत्त होता है तो श्रुति की कल्पना करके, श्रुति को माध्यम बना करके फिर इस अर्थ का ज्ञापन कर पाता है। और श्रुति को गर्भपत्य उपस्थान का अंग ये मंत्र है कदाचन स्तरी रसी, इस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए किसी की भी अपेक्षा नहीं करनी पड़ती, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, सीधे ता विभक्ति रूपा श्रुति इन गर्भपत्य उपस्थान का अंगत्व इस मंत्र में बता रहा है। और लिंग प्रमाण को अनेन मंत्रेण इंद्र उपस्थापितव्य इस श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है, इस श्रुति के बिना वह नहीं ज्ञापन कर पाता इंद्र उपस्थान का यह मंत्र अंग है करके, इसलिए वो व्यवहित ज्ञापन हो रहा है। तो उससे पहले ही अंगांगी भाव का निर्धारण साक्षात श्रुति प्रमाण से हो जाएगा, जिसको किसी का भी व्यवधान नहीं है अपने अर्थ का ज्ञापन करने के लिए। इसलिए माना जाता है कि अर्थ निर्धारण में विलंब से अर्थ निर्धारण, किसी की अपेक्षा से अर्थ निर्धारण उत्तर उत्तर प्रमाण से हो रहा है, पूर्व पूर्व प्रमाण से अविलंब से अर्थ निर्धारण हो रहा है, इसलिए पहले से ही निश्चय हो जाएगा। तो फिर दोबारा उत्तर प्रमाण जो है अन्यत्र विनियुक्त का अन्यत्र विनियोग नहीं बता पाएगा, ऐसा ये अर्थ इस सूत्र से ज्ञापित हो रहा है। इसे कह रहे हैं टीकाकार कि लिंगम ही, यहाँ तक तो हम लोग चर्चा कर चुके थे कि कदाचन स्तरीरसी इति अस्या ऋचः ऐन्द्रियागर्भपत्यम् उपतिष्ठते इति तृतीया विभक्ति श्रुत्या अन्य निरपेक्षतया गर्भपत्य उपस्थान शेषत्व बोधिकया इंद्र प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग प्राप्त इंद्र शेषत्वम बाध्यते, ये यहाँ तक चर्चा हो चुकी है। अब लिंग प्रमाण श्रुति प्रमाण की अपेक्षा क्यों दुर्बल हो जाता है इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं, यानी सूत्रस्थ अर्थ विप्रकर्षात जो हेतु था इसको घटा रहे हैं। लिंगम ही न साक्षात शेषत्वं बोधयति, जो लिंग प्रमाण है वह अंग में सीधे अंगी का अंगत्व ज्ञापन नहीं करता। इस मंत्र में इंद्र उपस्थान अंगत्व सीधे सीधे लिंग प्रमाण से ज्ञापित नहीं होगा, न का अन्वय बोधयति के साथ है। किंतु इंद्र प्रकाशन सामर्थ्यम करोति, हाँ इंद्र प्रकाशन मात्रम करोति, तो ये लिंग प्रमाण साक्षात अंगत्व का बोध इस मंत्र में नहीं करेगा तो क्या करेगा, तो कहते हैं इंद्र प्रकाशन मात्र करता है, इंद्र देवता का प्रकाशक मात्र बन जाता है। और तेन च लिंगेन, वो जो इंद्र प्रकाशन सामर्थ्यात्मक लिंग है उससे क्या किया जाएगा, तो कहते हैं अनेन मंत्रेण इंद्र उपस्थापयितव्य इति श्रुति ही कल्पनीया, तो अनेन मंत्रेण इंद्र उपस्थापयितव्य इस प्रकार की श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है। और फिर वो जो कल्पित श्रुति है लिंग प्रमाण के सामर्थ्य से कल्पित श्रुति, उस श्रुति द्वारा शेषत्व का ज्ञापन इस मंत्र में इंद्र उपस्थान के होगा, यह मंत्र इंद्र उपस्थान का अंग है ऐसा ज्ञापन ये श्रुति करेगी। इसलिए कहते हैं वो जो हाँ कल्पनीय जो श्रुति है, वो श्रुति की एक कल्पना करनी होगी कि ऐन्द्रिया इंद्र इंद्रम उपतिष्ठते ऐसा स्वरूप उसका मान लो, या अनेन मंत्रेण इंद्र उपस्थापयितव्य ऐसा स्वरूप मान लो उस कल्प्य श्रुति का। और वो जो कल्प्य श्रुति है वह बताएगी फिर कि ये ऐन्द्री मंत्र इंद्र उपस्थान का अंग है, साक्षात श्रुति नहीं, वो जो कल्प्या श्रुति है वो बताएगी। उसे आगे करे कि तया तया एने लिंगेन कल्प्यमान मानया श्रुत्या, लिंग के द्वारा कल्प्यमान जो श्रुति है उस श्रुति से शेषत्वबोध इति श्रुति व्यवधानेन शेषत्वबोधकम लिंगम झटिति स्वार्थबोधक श्रुत्या बाध्यम। तो कल्पनीय श्रुति के द्वारा व्यवधान पूर्वक इंद्र उपस्थान का अंगत्व इस मंत्र में बताने वाला जो लिंग प्रमाण, वह ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इस श्रुति के द्वारा, साक्षात श्रुति के द्वारा बताया गया जो गार्हपत्य उपस्थान अंगत्व इस मंत्र में है, वो पहले अंगांगी भाव का निर्धारण होगा श्रुति से साक्षात, इसलिए वह श्रुति जो है विभक्ति रूपा उससे लिंग प्रमाण बाधित हो जाएगा बाध्यम। इस प्रकार ये श्रुति प्रमाण और लिंग प्रमाण इनका आपस में अंगांगी भाव ज्ञापन में विरोध हो, समुवाय हो, तो निरपेक्ष होने के कारण श्रुति बलवती मानी जाएगी, लिंग दुर्बल माना जाएगा, इसका यह उदाहरण हुआ। अब मान लो कि श्रुति प्रमाण प्राप्त नहीं है अंगांगी भाव का निर्धारण करने के लिए, साक्षात श्रुति कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन लिंग प्रमाण और वाक्य प्रमाण इन दोनों प्रमाण एक ही अंग का अन्यत्र अन्यत्र अंगत्वेन रूपेण विनियोग बता रहे हो, तो ऐसे समय लिंग प्रमाण और वाक्य प्रमाण का समवाय माना जाएगा, आपस में समान विषयत्वेन रूपेण विरोध माना जाएगा। तो इन दोनों का विरोध उपस्थित हो तो किसको प्रबल माना जाए, किसको दुर्बल माना जाए, तो इन दोनों में जो पूर्व होगा सूत्र में जयमिनी जी के, उसे प्रबल माना जाएगा, और जो पर होगा उसे दुर्बल माना जाएगा। तो पूर्व है लिंग प्रमाण, वाक्य प्रमाण है पर, इसका ये उदाहरण बता रहे हैं वो समवाय आदि दिखा करके। तथा लिंगेन वाक्यम बाध्यम, तो जैसे श्रुति प्रमाण से उत्तरवर्ती लिंग प्रमाण बाधित हुआ, तथा शब्द का अर्थ है वैसे वाक्य प्रमाण की अपेक्षा पूर्ववर्ती लिंग प्रमाण से, लिंग प्रमाण की अपेक्षा उत्तरवर्ती जो वाक्य प्रमाण है वह बाध योग्य है, बाधित होता है। तो लिंगेन वाक्यम बाध्यम कहते हैं जैसे कोई उदाहरण, तो ये उदाहरण है यथा श्योनन्ते सदनम करोमि घृतस्य धारया सुवेशम कल्पयामि तस्मिन् सीद अमृते प्रतितिष्ठ व्रीहिणाम मेध सुमनस्यमानः। ये दो मंत्र हैं। तो इन दो मंत्रों का लिंग प्रमाण से अलग अलग दो अंगियों में अन्वय होता है, एक का एक में, दूसरे का दूसरी अंगी में। अन्वय बताने वाला लिंग प्रमाण विद्यमान है और वाक्य प्रमाण इन दोनों मंत्रों का दोनों स्थान पर विनियोग बताना चाहता है। लिंग प्रमाण तो बताएगा कि इनमें से एक मंत्र वो सदन करण में विनियुक्त होगा, दूसरा मंत्र पुरोडास पुरोडाशासादन में उपयोग में होगा, ये लिंग प्रमाण बताएगा। इसे कह रहे हैं कि इति मंत्रयो प्रत्येकम, यानी इन मंत्र में से एक एक मंत्र, एक का सदनकरण रूप अंगी में अन्वय होगा और दूसरे का पुरोडाशादन, हाँ पुरोडास आसादन में उपयोग होगा। तो ऐसा कौन बताएगा, लिंग प्रमाण। तत् प्रकाशन सामर्थ्य लिंगेन श्रुति द्वारा विनियोगे सति प्रतीतम्, ये लिंग प्रमाण में सदनकरण रूप अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य है, सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण है पूर्व मंत्र में। शोणन्ते सदनम करोमि, ये जो मंत्र है तो देवता को संबोधित करके इस मंत्र में ये कहा जा रहा है कि ते यानि तव शोनम सदनम करोमि। तो सदन है स्थान, आपके स्थान का मैं निष्पादन कर रहा हूँ, देवता को इस मंत्र में संबोधित करके कहा जा रहा है। और घृतस्य धारया सुवेशम कल्पयामि, उस स्थान को आज्य कहते हैं घृत को, इसके धारा से सुव्यवस्थित बना रहा हूँ। तो ये इतना जो मंत्र है इसका विनियोग सदनकरण में है, सदनकरण रूप अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य इस मंत्र में होने से लिंग प्रमाण ये बताएगा इस मंत्र का पाठ सदन निर्माण के समय किया जाएगा, इस मंत्र को बोलते हुए यज्ञ में सदन निर्माण होगा, देवता को जहाँ पर स्थापित करना है उस स्थान को सदन कहा जाता है, और उस सदन का निर्माण करते समय ऋत्विक इस मंत्र को बोलेंगे। तो ये सदन करण का अंग मंत्र है, ये बता रहा है लिंग प्रमाण एक श्रुति की कल्पना करके। यद्यपि इस मंत्र में सदन करण प्रकाशन सामर्थ्य है, इसलिए वो क्या करेगा कि केवल सदन करण प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग सदन करण का प्रकाश मात्र करेगा, सदन करण का ये अंग है ये नहीं बताएगा। उसके लिए तो पहले बताया था ना कि श्रुति की कल्पना करनी होती है, और इस सामर्थ्य के द्वारा श्रुति की कल्पना होगी। अनेन मंत्रेन सदन सदनम कुर्यात, ऐसा। तो अनेन मंत्रेन ये जो तृतीय विभक्ति है वह इस मंत्र में सदन करण का अंगत्व है ऐसा बताएगी। वो कल्प्य श्रुति है, तो कल्प्य श्रुति बताएगी, और वो कल्पना जिस किससे हुई तो लिंग प्रमाण से, तो लिंग प्रमाण के द्वारा कल्पित श्रुति के द्वारा यह मंत्र सदन करण का अंग है ये निश्चित होगा। तो माना जाएगा लिंग प्रमाण से कल्पित श्रुति के द्वारा अंगांगी भाव का निर्धारण होने से लिंग प्रमाण से ही श्रुति के द्वारा व्यवहित तो लिंग प्रमाण से ये मंत्र तथा सदन करण में अंगांगी भाव। ऐसे दूसरा मंत्र पुरोडाशाशादन का प्रकाशन सामर्थ्य रखता है, इसलिए उत्तर मंत्र जो वहां पर बताया हुआ है टीका में, इसमें सामर्थ्य है पुरोडास आसादन प्रकाशन का सामर्थ्य। आसादन का भी अर्थ है स्थान, तो पुरोडास है हवि, तो पुरोडास रूपी हवि को रखने के लिए एक स्तंडिल जैसा बनाया जाता है। स्तंडिल कहते हैं एक चबूतरा जैसा, थोड़ा जहाँ ऋत्विक यजमान बैठने हैं उसकी अपेक्षा थोड़ा ऊंचा स्थान, वो देवता का भोजन है ना, तो इसलिए भोजन की थाली जैसे सामने एक पाटला रख करके करते हैं, ऐसे वो पुरोढ़ास देवता का भोजन होने से उसे वो जिस थाली में रखा है वो थाली एक प्रकार से देवता को भोजन करने के लिए रखी गई थाली है, उसमें वो स्थंडिल वहाँ पर रखा जाएगा, क्या नाम पुरोडास। तो पुरोडास आसादने आसादन रूप अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य द्वितीय मंत्र में है, इसलिए वो सामर्थ्य क्या करेगा, कोई श्रुति नहीं है तो सामर्थ्य रूप लिंग एक श्रुति की कल्पना करेगा कि अनेन मंत्रेण पुरोडास आसादनम कर्तव्यम, इस प्रकार की श्रुति की कल्पना होगी, और उस कल्पित श्रुति के द्वारा यह मंत्र तस्मिन् सीद अमृते प्रतितिष्ठ व्रीहिणा मेध सुमनस्यमान, यह मंत्र पुरोडास आसादन का अंग है ये ज्ञापन होगा। तो इस प्रकार ये श्रुति के द्वारा व्यवहित लिंग से यहाँ पर इन दो मंत्रों का क्रमतः सदनकरण और पुरोडासासादन में विनियोग बताया गया। और ये जो वाक्य प्रमाण है इन दोनों मंत्रों में एक वाक्यता रूप वाक्य प्रमाण, उससे क्या हो जाता है कि इन दोनों मंत्रों का वाक्य प्रमाण बता रहा है, इन दोनों मंत्रों का दोनों कार्य में विनियोग, सदन करण में भी दोनों मंत्रों का विनियोग और पुरोडास आसादन में भी दोनों मंत्रों का विनियोग, ये वाक्य प्रमाण बताएगा। लेकिन वाक्य प्रमाण भी साक्षात इन दोनों मंत्रों का दोनों अंगियों में विनियोग साक्षात नहीं बताएगा, उसे अपने से पूर्ववर्ती दो प्रमाणों की कल्पना करके फिर वो ज्ञापन करना पड़ेगा। तो उसमें से लिंग प्रमाण जब एक एक का अंगत्व इन मंत्रों में बता रहा है, तो यद्यपि वह भी अर्थ ज्ञापन करते समय एक श्रुति प्रमाण से व्यवहित है, व्यवहित अर्थ ज्ञापन कर रहा, लेकिन वाक्य प्रमाण जब इन दोनों मंत्रों को दोनों में विनियुक्त करेगा तो उसके लिए उसे लिंग की भी कल्पना करनी पड़ेगी, श्रुति की भी कल्पना करनी पड़ेगी, तो दो का व्यवधान होगा। लिंग प्रमाण भी व्यवहित अर्थ प्रकाशन कर रहा है, ज्ञापन कर रहा है अंगांगी भाव का, और वाक्य प्रमाण भी व्यवधान से ही अंगांगी भाव का निर्धारण कर रहा है, लेकिन वाक्य प्रमाण में दो का व्यवधान है और लिंग प्रमाण से जब अंगांगी भाव का निर्धारण करते हैं तो एक का व्यवधान है, तो दो के व्यवधान से अर्थ निर्धारण करने से पहले ही एक के व्यवधान से अर्थ निर्धारण हो जाएगा तो अन्यत्र विनियुक्त मंत्र का अन्यत्र विनियोग वाक्य प्रमाण नहीं बता पाएगा, दुर्बल होने से वो बाधित होगा। ये बात यहाँ पर बताई है कि तस्मिन् सीद अमृते प्रतितिष्ठ व्रीणा मेध सुमनस्यमान इति मंत्रयो मंत्र भागयो प्रत्येकं सदन करणे पुरोडास आसादने च तत्प्रकाशन सामर्थ्यलिंगेन श्रुति द्वारा विनियोगे सति प्रतितम। ये बात प्रतीत हुई, ये अर्थ ज्ञापित हुआ कि सदन करण तथा पुरोडास आसादन में ये मंत्र के अंश अंगत्वेन रूपेन अन्वित हो रहे हैं, लेकिन वाक्य प्रमाण क्या करता है कि एक वाक्यत्वम बाध्यते, तो वाक्य प्रमाण से दोनों का अन्वय दोनों में प्रतीत हो रहा है लेकिन वो बाधित होगा व्यवहित अर्थ प्रकाशन होने से। इसी में हेतु बताया जा रहा, अर्थ विप्रकर्षात हेतु का समन्वय करके दिखा रहे हैं कि तस्य कृष्णेपि मंत्रे सदन करण प्रकाशन सामर्थ्यम पुरोडास आसादन प्रकाशन सामर्थ्यंच लिंगम कल्पयित्वा श्रुति कल्पनया उभयत्र कृष्ण मंत्र विनियोग बोधने द्वाभ्याम लिंग श्रुतिभ्याम व्यवधाने श्रुत्येक व्यवहित क्लिप्त लिंगात दुर्बलत्वात्। तो ये कह रहे हैं कि तस्य कृष्णेपि मंत्रे सदन करण प्रकाशन सामर्थ्यम पुरोडास आसादन प्रकाशन सामर्थ्यंच लिंगम कल्पयित्वा, फिर श्रुति कल्पनया उभयत्र कृष्ण मंत्र विनियोग बोधने। तो तस्य शब्द से लेना वाक्य प्रमाण को, तो वाक्य प्रमाण जब ये पूरे मंत्र का, ये लिंग प्रमाण तो मंत्र के कुछ अंश का विनियोग सदन करण में और कुछ अंश का मंत्र के विनियोग पुरोडास आसादन में बता रहा, लेकिन वाक्य प्रमाण यदि पूरे मंत्र का दोनों में भी विनियोग बताएगा तो वाक्य प्रमाण को क्या करना पड़ेगा कि पूरे मंत्र में सदन करण प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग की भी कल्पना करनी पड़ेगी और पूरे मंत्र में पुरोडास आसादन प्रकाशन सामर्थ्य रूप लिंग की भी कल्पना करनी पड़ेगी, और फिर लिंग की कल्पना हो गई पूरे मंत्र में ये दोनों अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य इस प्रकार की, तो उस फिर श्रुति की भी कल्पना करनी पड़ेगी, तो श्रुति कल्पनया उभयत्र कृष्ण मंत्र विनियोग बोधने सती, ऐसा लगाना। तो दोनों उभयत्र शब्द से लेना सदन करण और पुरोडास आसादन, इन दोनों का दोनों में इस पूरे मंत्र का विनियोग जब बताना होगा तो क्या करना पड़ेगा, द्वाभ्याम श्रुतिलिंगाभ्याम व्यवधानेन, तो श्रुति और लिंग प्रमाण से व्यवधान होने से श्रुत्येक व्यवहित मात्र श्रुति से श्रुति ही के द्वारा व्यवधान लिंग प्रमाण को एक एक में अंगत्वेन रूपेण मंत्र के एक एक अंश का विनियोग करते समय हो रहा है, ऐसा जो लिंग प्रमाण है उस क्लिप्त लिंग प्रमाण से दुर्बल हो जाएगा वो तस्य शब्द के साथ दुर्बलत्व का अन्वय करना, तस्य दुर्बलत्वात्, तस्य यानी वाक्य प्रमाण से दुर्बलत्वात्। तो किसकी अपेक्षा दुर्बल है, तो ये जो श्रुत्येक व्यवहित क्लिप्त लिंग प्रमाण उसकी अपेक्षा वाक्य प्रमाण दुर्बल होने से वाक्य प्रमाण ही उसकी अपेक्षा प्रबल लिंग प्रमाण से बाध्य होगा। यदि वाक्य प्रमाण को प्रबल बताने के लिए कोई ये कहें कि मंत्र के अंशों में तो एक एक अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य स्वतः ही है, उसकी कल्पना करने की जरूरत नहीं है, तो इसका अनुवाद करके कह रहे हैं ये नहीं कह सकते। न च सामर्थ्यम न कल्प्यम इति वाच्यम, न च का अन्वय वाच्य के साथ करिए कि सामर्थ्यम न कल्प्यम, तो सामर्थ्य की तो कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, सामर्थ्य तो विद्यमान ही है, ऐसा नहीं कह सकते। कहते असमर्थस्य विनियोग अभाव अयोगात, तो जो असमर्थ मंत्र होगा अंग होगा उसका किसी अंगी के साथ भी अन्वय नहीं होगा, वो साधन है ना, तो साधन में तो कुछ न कुछ उपकार अंगी का करने का सामर्थ्य निश्चित होना चाहिए, तभी साधनत्वेन रूपेण उसका विनियोग होगा, असमर्थ का विनियोग कहीं नहीं होगा, व्यवहार में भी नहीं होता। इसलिए राजपुरोहित जी कहते हैं, एक वो स्वामी तद्रूपानंद जी करके संत है, उनके पास वो पहले जाते थे ना नर्मदा किनारे, वो कहते हैं आश्रम में कोई घर से रिजेक्ट हुए लोग पहुंचते हैं तो कहते हैं तुम्हारा यदि घर में उपयोग नहीं है तो आश्रम में बिल्कुल नहीं है, जिनको घर में उपयोग है, जिनका घर वालों को जिनकी आवश्यकता है उनका यहाँ भी उपयोग है आश्रम में भी, घर में जिनका बिल्कुल ही उपयोग नहीं रहा वो कहते ऐसा वो कहते हैं, ऐसा बता रहे थे। तो असमर्थस्य विनियोगा योगात, जो असमर्थ है उसका अंगत्वेन रूपेण उपयोग नहीं हो सकता, विनियोग नहीं हो सकता। अतएव कहते हैं ये नियम होने से ही असमर्थ का विनियोग नहीं होता, ये नियम होने से ही जब गंगा पद से गंगायाम घोषः इस पद में वाक्य में प्रयुक्त गंगा पद में लक्षणा करते हैं, इस नियम के कारण ही तीर रूप अर्थ का प्रकाशन सामर्थ्य, इसमें शक्ति रूप सामर्थ्य तो नहीं है, शक्ति संबंध से तो गंगा पद जल प्रवाह को बताता है, लेकिन वहां पर घोष यानी कुटिया संभव नहीं है प्रवाह पर, इसलिए गंगा पद तीर में उसकी लक्षणा की जाती है और लक्षणा से तीर को बताता है, लेकिन गंगा पद में लक्षणा रूप सामर्थ्य की कल्पना करके फिर गंगा पद का अर्थ गंगायाम घोष वाक्य का अर्थ गंगा तीरे घोषः ये होता है, ये कह रहे हैं। अतएव गंगा पदस्य तीर बोध विनियोगे लक्षणारूपम सामर्थ्यम कल्प्यते, अतएव का अर्थ है असमर्थस्य विनियोग अयोगात, जो असमर्थ है उसका विनियोग न होने से ही गंगा पद में तीर ज्ञापन का सामर्थ्य रूप जो लक्षणा है उसकी कल्पना की जाती है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि सामर्थ्य की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, मात्र श्रुति की ही कल्पना, जैसे लिंग प्रमाण को अंगांगी भाव का ज्ञापन करने के लिए श्रुति की ही कल्पना करनी पड़ती है, ऐसे वाक्य प्रमाण को भी केवल श्रुति की ही कल्पना करनी पड़ेगी, अपने से पूर्ववर्ती लिंग प्रमाण की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, सामर्थ्य रूप लिंग की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा न होता, यदि न होता लिंग, यदि कल्प्य न होता तो फिर लक्षणा की भी जरूरत न होती। तथा वाक्येन प्रकरणम बाध्यम, यानी लिंग प्रमाण से वाक्य बाधित होता है, इसका उदाहरण हो गया प्रथम पंक्ति से लेकर के इस पंक्ति में कल्प्यते यहाँ तक। अब वाक्य प्रमाण की अपेक्षा जैमिनीय सूत्र में जो उत्तर में है प्रकरण प्रमाण, वह बाध्य है वाक्य प्रमाण से, इसका उदाहरण बता रहे हैं, यानी पूर्व पूर्व प्रमाण से उत्तर उत्तर प्रमाण बाध्य होगा। तो तथा वाक्य प्रमाणेन प्रकरणं बाध्यम् यथा सान्नः प्रकरण आम्नात द्वादश उपसदाम द्वादशाहिनस्य इति वाक्येन अहिन अंगत्व बोधकेन प्रकरण प्राप्त सान्नांगत्व बाधात उत्कर्ष। तो एक सान्न याग है, सान्न प्रकरण बताया ना, तो सान्न प्रकरण में सान्न याग का नाम है। अहीन याग के कई एक प्रकार पूर्व मीमांसा पढ़ेंगे ना, इसमें हम लोग तो बस यज्ञ हो रहा है इतना मात्र मान लेते हैं, लेकिन यज्ञ के कई प्रकार होते हैं, उनमें एक सान्न प्रकार का यज्ञ है, एक अहिन प्रकार का यज्ञ है, द्वादशाहीन। तो उनमें यानी कितने दिन का याग है उसको लेकर के ये नाम होते हैं अलग अलग। तो सान्न याग का एक प्रकरण है, और उसमें उस प्रकरण में पाठ है द्वादश उपसदों का। उपसद व्रत होते हैं, उपसद रात्रिया मानी जाती है, जिसमें जो है दूध पी करके ही रहना पड़ता है। तो सान्न प्रकरण, सान्न याग के प्रकरण में द्वादश उपसदों का ये अंग है, द्वादश उपसद पाठ है, उन्हें कहा जाता है सान्न प्रकरण आमनात द्वादश उपसद, ये अंग है। वो सान्न याग के प्रकरण में पठित होने के कारण उन्हें संस्कृत में सान्न प्रकरण आमनात द्वादश उपसद इस पद से कहा जाएगा। इतने इस पद का अर्थ निकलता है सान्न याग के प्रतिपादक प्रकरण में पढ़े गए 12 उपसद। ये उपसद व्रत है, तो द्वादश उपसद हैं। तो जिस याग के प्रकरण में पठित हैं, प्रकरण प्रमाण बताएगा इन द्वादश उपसदों को उसी याग का अंग। हाँ, तो सान्न याग का अंग प्रकरण प्रमाण से ये द्वादश उपसद हैं, ये ज्ञापित हो रहा है। और वाक्य प्रमाण बता रहा है कि द्वादश अहीन नाम का याग है, उस द्वादश अहीन याग के अंग ये द्वादश उपसद है, ये वाक्य बता रहा है। तो अब ये प्रकरण प्रमाण इन द्वादश उपसदों में सान्न अंगत्व का ज्ञापन कर रहा है, और वाक्य प्रमाण द्वादश अहीन याग का अंगत्व इन द्वादश उपसदों में ज्ञापित कर रहा है। तो किसका अंग माना जाए, किस प्रमाण से इन द्वादश उपसदों को, ये मध्यस्थ को संशय होता है ना, तो इसी का निर्धारण करने के लिए वो श्रुति लिंगादि अधिकरण है, श्रुति लिंगादि अधिकरण, उसमें ये बताया गया पूर्व प्रमाण इनमें देखना कौन सा है वो प्रबल होगा, उसे उत्तर प्रमाण बाधित होगा। तो प्रकरण प्रमाण है पर प्रमाण और वाक्य प्रमाण है पूर्व प्रमाण, तो वाक्य प्रमाण प्रबल होने के कारण वाक्य प्रमाण इन द्वादश उपसदों को जिसका अंग बताएगा उसी का अंगत्व माना जाएगा इन द्वादश उपसदों में, और प्रकरण प्रमाण जिसका अंगत्व बताएगा वो नहीं स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि वो दुर्बल प्रमाण है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि वाक्येन प्रकरणं बाध्यम यथा सान्न प्रकरण आमनाथ द्वादश उपसदाम द्वादश अहिनस्य इति वाक्येन अहिन अंगत्व बोधकेन प्रकरण प्राप्त सान्नांगत्व बाधात उत्कर्ष। हाँ, यानी वाक्य प्रमाण में उत्कर्ष हुआ किसकी अपेक्षा, प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा। तो प्रधानस्य अंग आकांक्षा रूपम प्रकरणम, अब प्रकरण प्रमाण का लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं, और फिर उस वो कैसे अपने अंगत्व का अपने विषय का ज्ञापन करेगा, तो उसको तीन की कल्पना करनी पड़ेगी। हाँ, वाक्य को तो मात्र लिंग और श्रुति की ही कल्पना करनी पड़ेगी, दो के व्यवधान से अंगत्व का ज्ञापक बनेगा द्वादश उपसदों में, द्वादश अहिन याग के अंगत्व का ज्ञापक बनेगा वाक्य प्रमाण, और प्रकरण प्रमाण को वाक्य प्रमाण लिंग प्रमाण और श्रुति प्रमाण तीन की कल्पना करके तीन के व्यवधान से वो प्रकरण प्रमाण सान्न याग का अंगत्व इन द्वादश उपसदों में बताएगा, तो व्यवहित अन्वय होने के कारण वो दुर्बल हो जाएगा। लेकिन प्रकरण वगैरह किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका लक्षण बताया जा रहा है। अभी ढाई पंक्ति है, दो पंक्ति समझ लो, कुछ तो इधर चली गई, लेकिन दो पंक्ति में प्रत्येक पद का अर्थ समझने के लिए 10-10 वाक्य बोलने पड़ेंगे, 15 मिनट लगेंगे इन दो पंक्तियों के लिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय।